بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب القصر لأهل مكة. دا باب دے پا بیان دے دی کی چه آیا مکی والا با دا حج پا موسم کی خلف الامام قصر کئی که نخب المزب پورا کئی، پا دی باندے قصر دے یا اتمام. دا دا اهل علم و فقہا و پا منز کی اختلافی مسئلہ دا. مبنا دا اختلاف دا دا چې دا قصر په حج کې د سفر د وجې نه دی کنه د حج او نسک د وجې نه دی. نو امام مالک رحمت الله علیه وی چې دا د نسک او د حج د وجې نه دی. نو اهل مکم که چرته حج کوي هغوی به هم دا قصر کوي، اتمام به نه کوي. جمهور اهل علم، امام ابو حنیفه، دغه اصحاب، امام شافعی، دارنگ امام ترمیزی دا قول، سفیان ثوری، احمد او اسحاق ابن راہویا رحمهم اللہ لم منصوب کرے چی جمہور اہل علم داوی چی دا قصر دا دا سفر دا وجہ ندے. نو که امام او دا غپس مقتدیان مسافرین وی قصر بکی، او کم جی اہل مکہ دی یا اہل منا دی غیب قصر نکی. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي وكانت أمه تحت عمر رضي الله عنه. ويددي حارثة بنت وهب مور وداد عمر رضي الله عنه نكال عن دوا ددين أم كلثوم بنت جرول الخزاعية. فولدت عبيد الله بن عمر ندي زيقول عبيد الله بن عمر سيم. قال دا حارثة ويسوليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن ما مسكرو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيب مناكي والناس أكثر ما كانوا أو خلق دير زيات داغي نجيو یعنی اکثر مما کانو، مطلب دا چلو یا مجمع وا ډیر خلکو. فصلى بنا رکعتین فی حجۃ الوداع، نو دو رکعت موږ کړو موږ په حجۃ الوداع کې، معنا دا قصر کړو. قال ابو داود حارثة من خزاعة ودارهم بمکہ. امام ابو داود وی چې دا حارثة ابن وهب دا اصل په اعتبار سره خزاعیو، د دوی کور په مکه مکرمه کې و. نو دی د اهل مکه نو، او بیا هم دوه رکعته لمونځ کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې. نو امام مالک رحمت الله علیه د دې حدیث نه استدلال کړی چې څوک د امام سره په ایام المنا کې، نو دی چې د امام پسې لمونځ کوي مسافر امام، نو دی به هم قصر کوي اگر که مقیم وي اتمام به نه کوي. لکه حارثه ابن وهب د اهل مکه نو، او دوه رکعته مزید نبی صلی الله علیه وسلم سره کړه او قصرا. جمهور اهل علم د دې جواب دا کوي چې اول خو په حدیث کې دا بیان نشته چې ګنی ده د دوه رکعتو نه سیوا کړي، بلکه معنا او مقصد دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوه رکعاته کړي وو. بیا په حدیث کې اخوا تفصیل نشته چې باقی دوه رکعاته د خپل مکمل کړي وو کنیو پوره کړي. دویم دا خبره وینه ده ثابته چې حارثه ابن وهب دی په دغه وخت کې په مکه کې یا مینا کې مقیم وو. امام ابو داود چې وی کور په مکه کې نو کله به د انسان کور وی خو غزه به د پریخې وی مستقل. دریم جواب جمهور اهل علم دا کوي چې فصلا بنا کې مقصد دا ده فصلا بالناس خلق له نبی صلی الله علیه وسلم امامتی کړي او موز کړه او درکات. بل امام مالک تدینم استدلال کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د حجۃ الوداع په موقع باندې صحابه کرام له مسکول نه دا ندی راغلی چې مکی والو لذی دا ویلی چې کوم مقیمین خلق دی غیری مسپوره کی اعلان کی په فتح مکه کې چې نبی صلی الله علیه وسلم به منځونه ادا کول قصر به وکړو دوه رکعاته د موز نه بس به وي اتمو صلاتکم فإنا قوم سفر خلقو مکی والو تاسو خپل مسپوره کی ځکه موږ مسافر یو. نو فتح مکه کې به ورلوې مسپوره کی او د حج په موقع کې ورلدا ندی ویلی مدام وی دلیل د دې ده چې دا قصر د نسوک د وجې نه ده. د دغه جواب جمهور اهل علم دا کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس یو ځل وینا کړی و چې موږ مسافر یو ځکه قصر کو تاسو اتمام کوي نو دوباره د هغه خبرې اعاده کول له ضرورت او حاجت نو بس اهل مکه پوه شول چې د سفر د وجې نه دا قصر کوي موږ مقیمین یو موږ به اتمام او پوره مسکو. او بل دا مفهوم مخالف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په فتح مکه کې دا ویلی او د حج په موقع کې نه وی نو د دین معلومه دا شو ظاهره دا شو چې دا حج دا قصر د نسک د وجې نه دی د اتمام د وجې نه دی. جمهور وی په مفهوم مخالف کې دومره قوت نشته چې غدی د اغه صریح احادیثو مقابله وکي دا غي معارضه دی وکي چې باغی کې دا راغلی چې مقیم با موس پوره کوي او مسافر با قصر کوي. باب فی رمی الجمار باب د په بیان د دې کې چې د شیطانان وغسلی دا غي علامې بسنګ وشتې شي دا غي وشتل مشروع دی. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد قال أخبرنا سليمان بن عمرو الأحوسي عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي. سليمان دخبل والدي ام جندب الازدیا رضی اللہ عنہا نا روایت نقل گئی داوی جما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتلیو چه جمره ویشتا من بطن الوادی دا غخوار دا منزنا اس خو پا دا غزه کی خوار یا دا غی اثرات نشتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه کی دا وادی او خوارو وهو راكب حال ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم بسور لي باني سورو يكبر مع كل حصات الله أكبر بيوي دهر جيتي وشتو سرا ورجل من خلفه يستره او ده رسول الله صلى الله عليه وسلم شاله يوسره ولارو چه ده غي پرده پي جوڑا کرده ودنورنه غي پرده کول. فسألت عن الرجل سليمان الاحوص وی چه ما تپوس کرده و ده دی سڑی بارا که چه ده سوکو. فقالو الفضل ابن العباس نو دیرا لویلیو چه ده دینا مراد فضل ابن عباس ده. یادا صحابیا ام جندب رضی اللہ عنہ وی چه ما تپوس کرده و چه ده سڑی سوک ده چه پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور جوڑ کرده سادری نیوله نو را لویلشول چه فضل ابن عباس ده. بعض روایاتو کې دا راغلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلۍ اغه واګي اغه کیزي اغه بلال رضی الله عنه نیولې وي او اسامه ابن زید رضی الله عنهما په سورې جوړ کړو. نو کله په سورې فضل ابن عباس رضی الله عنهما جوړ کړې په بعض موقع کې اسامه ابن زید رضی الله عنهما. نو احادیثو کې څه تعارض او اشکال نشته په دې موقع فضل ابن عباس په سورې جوړ کړو. وازدحم الناس او خلق را جمع شوی و خلقو گنا جوڑ کرده و حجوم جوڑ کرده و ازدحام پا مانا ده حجوم سرا. فقال النبی صلی اللہ علیه وسلم یا ایوها الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو اے خلقو لا یقتل بعضکم بعضا، ندی وجنی باز پتاسو کی باز لرا. جنگ پوری دی خبر نرسی چی دمر پدی جمرا باندی حجوم جوڑ کی رش پی جوڑ کی، بس پارا مرام سره دا ولي و اذا رميتم الجمره، کله چې تاسو جمره ولي فرمو بمثل هذا الخذف، نو ولي تاسو په اندازې د گیټي د وشتو. د حاصل خذف ذکر مخکې شوی او چې خذف سلوي چې د دوو سبابو غوتو کې کانه ونی سی او داسې وی غورځي. متن د دې حدیث حسن لغیره دی، دا سند ضعیف ده، د یزید ابن ابي زیاد الهاشمی ده وجنا. بار بار د ذکر وشو چې دا ضعیف راوی ده. او بل سلیمان ابن عمر الاحوس په دې اسناد کې مجهول راغله. خرستو حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه را روان ده په صحیح سند سره، نو غد دې حدیث د پاره شاهد ده. حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه، دا غي نمبر او رقم ده 1974. دارنګي حدیث د فضل ابن عباس رضی الله عنهما په صحیح مسلم کې راغله. او حدیث د جابر رضی الله عنه کوم وګد حدیث چې واغتیر شو نو غم د دې لپاره شاهدو. قال حدثنا ابو ثور ابراهيم ابن خالد ووهب ابن بيان قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة، وما رسول الله صلى الله عليه وسلم دا غفت جمرة سر لدلعو جديل جمرة الكبرى موي راكبا بداس حالت كجب سور ليسور، ورأيت بين أصابعه حجرا دا غيب قتم مبارك منسكم يوغتك تلعو، فرما ورم الناسو نو پا دغا گیتی بانده اغا جمره ویشتی و خلقو صحابه کرامم جمره ویشتی و. سند ده دی حدیث، متن ده حدیث حسن لغیره دی لکه مخی ذکر شو، او پا سند که یزید ابن ابی زیاد الهاشمی راغلن ده ضعیف ده. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في مثل هذا الحديث زاد ولم يقم عندها. دغه حدیث اوس په بل سند باندې ذکر کو، صرف دا الفاظ په کې سیوا دي چې ولم يقم عندها. نبی صلی الله علیه وسلم د دې جمرې سره ودرېدل نو، کله چې د دې د وشتو نه فارغ شو په ویګټو باندې وښتا، نو بیا د دعا د پاره یا د غشان ته نو درې درې بلکې واپس خپل ځای راغلی. دا متن حسن لغیره دی، د مخکې بشان په سند کې یزید ابن ابي زیاد الهاشمی دی چې هغه ضعیف دی، خو د شواهدو د وجې نه متن د حدیث د حسن او د احتجاج په مرتبه کې دی. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة. ابن عمر رضي الله عنهما برات لهم دغ جمرات ولا فاغدر ورزو في بعد يوم النحر، دلو يختر درزي نفس دري رزي جبرات له جمرات ويشتو دبارا ماشيا غاهبا وراجعا، بداس حالت كجي پيدل ورات له دتلو فحالت كم دواپس كيدو فحالت كم دمنانا چه برات له جمرات به ویشتل، نو پیدل براتلو پتلوکم او په واپس لوکم، واپسی او تل دواړه به پیدل سورلی به نه استعمالولا. و یخبر ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یفعل ذلك، او دا خبر به ورکول چې نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه کړی و او دا سی به کول. یعنی د مینا چې کوم درې رزی دی د یوم النحر نفس، پدې کې به نبی صلی الله علیه وسلم ذهابا او رجوعا مش یقول پیدل بتلو. متن د دې حدیث صحیح ده، خو دا سند د عبد الله ابن عمر العمري د وجنا ضعیف ده، ځکه د عبد الله ابن عمر العمري مخکې ذکر شوی چې دا ضعیف راوی دی د دبل ورو عبید الله ابن عمر العمری غثقه اهل علم محدثین ذکر کوي چې کم مصغر دی نو هغه ثقه دی او چې کم مکبر دی نو هغه ضعیف دی. دوه ورونه دي یو عبد الله او بل په صیغې د تصغیر سره عبید الله، نو عبید الله ثقه دی او عبد الله ضعیف دی. خو عبد الله ابن عمر العمری په دې اسناد باندې متفرد نه دی، متابعین موجود دي. نو متن د حدیث صحیح دی، امام ترمذی دا حدیث په خپل صحیح کې راوړی د ابن نمیر په سند باندې، هغه د عبید الله ابن عمر العمری نه، هغه د امام نافع نه دا روایت نقل کوي. نو عبید الله ابن عمر العمری د لپاره متابع شو. امام ترمذی چې دا حدیث ذکر کوي بیا وایي حدیث حسن صحیح. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير. ابو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي ديوي سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر. ما قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم چې جمره ویشتا په خپل سورلې باندې د لوی اختر پرز يوم النحر باندې چې جمره عقبه ویشتنو په سورلې او خسورو. يقول صحابه کرام له وی لتاخذوا مناسككم، ما ندهج احکام او طریقې زدکې، فإني لا أدري يقينا ما لفت نشتا لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، كيديشي ددي حج نفس بل حج نكم. نو دي كده دي چه جمرة عقبة يوم النحر باندي چه ويشتا نو پسور لي سورو أو باقي رزو كي پيدلو لك مخي حديث دي ابن عمر سيب ذكر شو. اسناد ددي حديث سيده ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج دارنگ ابو الزبير اگر چه دا دوارا مدلسین دی خوب دیزه که صراحت به تحدیث کرده. ابن جریج وی اخبرنی او ابو الزبیر وی سمعت جابرن. نو دش تدلیس اغا شبه منتفی ده. دا حدیث امام مسلم پسی کم روڑه دارنگ نسائی و مسند احمد کم راغله. قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا یحیی بن سعید عن ابن جریج قال اخبرنی ابو الزبیر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحا. جابر رضي الله عنه چما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتلو چ جمره ويشتا على راحلته فداس حالت کي دي بسور ليناستو يوم النحر ذلو يختر فرز ضحا دساخ بوخي چ كلا نور راختلو گرم شويو. فأما بعد ذلك هر جی پس د دین او د یوم النحر نرستو په دې درې ورځو کې چې جبرات وشتل. فبعد زوال الشمس نو دا د زوال الشمس نه پس چې کله به زوال شو ماسپخین به بیا وشتل پړمبنی ورځ باندې د ضحا او د ساخ په وخت کې. دا اتفاقی مسله ده چې جمرات او دا جمار چې د یوم النحر نه پس درې ورځې یا دوه ورځې حجاج ولي نو دا به بعد الزوال وي. کم روایت چې د بعض فقها او نا علماء احناف نه نقل لې چې سلورم مرز باندې څوک جمرات ولي سلورم مرز لپاتې شو نو هغه قبل الزوال وشتې شي، نو دغه قول ضعیف دی، د دلیل په اعتبار سره کمزور دی. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري دغه حدیث چې سند صحیح دی د جابر رضی الله عنه امام مسلم په صحیح کې راوړی دارنګ ابن ماجه او ترمذی کې راغلی. امام ترمذي وي حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارمي الجمار. وبرة بن عبد الرحمن المسلي دیو ایما تپوس کړو د عبد الله ابن عمر سیم نه چې کله به جمری ولم سوخ کی. قال اذا رما امام کفر می ما له وی کله چې ستا امام او مشر خلیفہ جمرات لنتی مولا دا مخالفت مکه واکاغه تقدیم او تاخير کی نو تورلا مخنیوه مکه وزکه د امام مخالفت کول د خلیفہ خلاف کول پدی کی فتنه او شر ده. مخی حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ذکر شو چې الخلاف شر. د خلیفہ سره اختلاف کول لغ نه فرمانی کول لا شر ده. فاعدت عليه المساله وبروي چماتنه دوباره ته پوسوکو. فقال نو مال هو كنا نتحين زوال الشمس مونږ به انتظار کولو چې نور زائل شي زوال شي. فاذا زالت الشمس رمينا کله چې به زوال وشو نو مونږ به بیا جمرات وشتل. نو څوک په سلورم ورځ باندې پاتې شي نو دی به قبل الزوال دا جمرات نولی بلکې بعد الزوال به ولي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل دی چې قبل الزوال وشتلم په سلورم ورځ باندې جایز دی خو مع الکراها د سنت مخالفت وکو مکروه کار وکو خو سره د کراهت نه وی جایز دی. او صاحبین وی چې نه قبل الزوال وشتل جایز نه دی دا به بعد الزوال به ولي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم او ترمذی په صحیح کې راوړی. قال حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر طواف افاضه کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم. افاض معنا دا طواف طواف الافاضه طواف افاضه چې د طواف زیارت موي رکن او فرض طواف د بهج کې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا کړه من اخر يومه درځه په اخر کې معنا دا ده چې کله نصف النهار تیر شو دا غي نه پس حين صلى الظهر کله چې موږ د ماسپخین کړه ثم رجع الى منى بیا واپس راغله او منالا دا د لوی اختر رضوه فمكث بها ليالي ايام التشريق نو وخت تیر کړه او په منا کې هغه شپې د ايام التشريق درځه به مو د شپې يرمل جمره جمره کې الف لام د جنس د پاره ده مناتنه جمار دي دغه جمار او جمرات به ویشتل اذا زالت الشمس کله چې به زوال شو ماسپخین نه پس کل جمره بسبع حصيات هر یو جمره به په وګټو باندې ویشتا یو کبر مع كل حصات د هر گیټي ویشتو سره به الله اکبر وی ويقف عند الاولى والثانيه د اول یو د دوی می سره به ودریدو فیطیل القیام و یتضرع نو ډیر اوږد قیام به کولو تضرع به کولا عاجزی به کولا. اول جمره چې به وشت نو به دریدو دعا د پاره اوږد قیام به وکو تضرع او عاجزی سره به دعا وا. دویمه چې به وشت نو بیا به د دعا د پاره ودریدو اوږد قیام به او تضرع به وا. ويرمي الثالثه ولا يقف عندها دریم به وشتا جمرع قبا دا غي سر به ودریدو نه بلکې واپس بخبل زی لراتلو. اسناد د دې حدیث حسن دی. ابو خالد الاحمر چې د نومو سليمان ابن حيان لزدي د صدوق او حسن الحديث نه متفرد شوی په دې روایت نه متابعین موجود دي. محمد ابن اسحاق مدلس ته دلته اگر چې په صيغه د عن سر د عبد الرحمن ابن القاسم نه روایت نقل کړي خو په سید ابن حبان کې راغلي دي چې ابن اسحاق تسریب السماع کړي نو د تدیس شبه منتفی ده. امام حاکم رحمت الله علیه دې حدیث بارک وی چې شهید علی شرط مسلم په دې روایت کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوم النحر د ماسپخین مزد په مکه مکرمه کې کړی و. او روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کې دا راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوم النحر پر ورځ باندې د ماسپخین مزمنه له واپس را رسول و. او دې روایت کې دي چې حين صلى الظهر ثم رجع الى منى د ماسپخین مز چې وکړ غي نه پس منى له راغلی و. نو دې قول له اهل علم ترجیح ورکړی دی حدیث لا ځکه حدیث د جابر رضی الله عنه کوم داسې راغلی دي چې د ماسپخین مز یوم النحر باندې په مکه کې کړی و. او حدیث کې دا دي چې جمرات به ویشتل نو دا اول یو دوی می سره به ودریدو د درې می سره به قیام نکولو بلکې واپس بخپل منزل او ځای لراتلو. قال حدثنا حفص بن عمر وسلم بن ابراهيم وسلم بن ابراهيم المعنى دوار الحديث معنا يودا. قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهى الى الجمرة الكبرى. هر قالت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اغا جمري عقبي جمرة الكبرى لرسيد له جعل البيت عن يساره نو بیت الله او حرم خپل ګس طرف لګرزول او منان عن يمينه منايخي طرف لګرزول او ورمل جمره بسبع حسيات او دغه جمره په وګټو باندې وشته وا دا وشتل په داسې اندازو چې مینات مینا طرف له یعنی منايخي طرف لوا او حرم ګس طرف لو. وقال او شاګردان عمر ګرو لویلیو هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره دارنګ دا جمره وشته وا هغه شخصیت چې باغوان د سوره بقره نازل شوه. مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر د سوره بقره زکو کو چې په دې کې مناسک الحج تفصیل سره ذکر دي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. دا روایت د بخاری او د مسلم دی. نو د جمری وشتو په وخت کې مسنون طریقه دا ده چې حرم دی ګس طرف لوي او مناخي طرف لا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حا وحدثنا ابن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن ابي البداح بن عاصم عن ابيه بداح ابن عاصم دخبل بلار عاصم ابن عدين رواية نقل كي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل چه رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة وجازت ورکر ودأخان وغسر ونكوش بنكولا في البيتوتة پشبي تيرولو كي چه دمنان بارم تاسوش بتيرول شي زكا غوخان سروي داغي پا دیکھ بال کی مصروفی ای یرمون یوم النحر چدی به یوم النحر باندې جمرع قبولی ثم یرمون الغدا ومن بعد الغد بیومین بیا به سبا او د سبا نه پس د دوو رزولی ان یوم النحر باندې وشتن یو لسم دینولی په دوله سبا براشی د دوو رزو په یو ځای باندې ولی اول وګیتی دی یوی رزی د پاره کم چدی نه دی یو لسم قضا شوی بیا وګیتی د دغه دولسمه رزي د پاره ويرمون يوم النفر او دای بهولی د غرزي د پاره په کوم رس چې را واپس کیږي یو د پرونی رزي د پاره او بل د دغه رزي د پاره چې ویلی او دغه نفس دای را واپس کیږي. نو دا اجازه تو دی چې تاسو د دوو ورځو هغه په یو ورځ باندې وشته شي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مالک په موطأ کې راوړی دارنگ په ابن ماجه ترمذی کې راغله. امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عبد الله ومحمد ابن ابي بكر عن ابيهما عن ابي البداح ابن عدي عن ابيه. مخ ذکر شول چې ابو البداح ابن عاصم ابن عدي دلته کې نسبت شوه د نیکلا نو ویلی دی ابو البداح ابن عدي عن أبيه ديد خبر بلار عاصم بن عدين نقل كي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء. نبي صلى الله عليه وسلم إجازة ورقر وشبن كيانو دو أخان لا داغيكم شبن كيانو أن يرمو يوما ويدعو يوما چي يو رز دي خير دي دي داولي جمراوي بل رز دي پري دي نو بدري مرز باند ببيا دي بل رز قضا راري ددبو رز وغب يو رز باند ولي. اسناد سهيد امام ابن ماجه وترمذي ذكر كره. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا مجلز ويماد ابو مجلز ناوريدلي شددنم لاحق بن حميد بن سعيد دوي سالت ابن عباس عن شيء من امر الجمار ما د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته پوس کړو د سشي بارکه من امر الجمار دا امور د جمارونه معنا دا چې دا په سوګیټو باندې وشته شي. فقال ما ادري ارماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب76 نغراد ویلیو چې مال پته نشته چې آیا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا جمره پشپګو گیټو وشته ویا که په و باندې. اسناد د حدیث صحیح دی، امام نسائی په سنن کبرا کې، امام احمد په مسند کې راوړی. نو دا شک عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له چې واقع شوه چې مال پته نشته چې دا جمره په وګیټو وشته یا پشپګو باندې، نو دا غد خپل علم او د فهم مطابق وای. صحیح حدیثو کی تیر دی، لگا حدیث د جابر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر شو، دارنگ دا عائشہ رضی اللہ عنہ چې دای پوو گیٹو باندی ویشتے وا. نو پس صحیح اسانیدو د مختلف صحابو نثابت تی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرات ویشتل بسبع حسیات. دا دی وجن دا ایمو دا امت عمل پدیر چی هر جمرب پوو گیٹو ویشتے شی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جمرة العقبة قال جبتاسك يوتن لا غت جمرولي فقد حل له كل شيء لبيشك حلال شلد لهر يوشي الا النساء مگر بيبياني اغير نزديكت نشي كولي يوم النحر باندش جمرة عقبولي داغی نفس ذبح او حلق کی نو هر شی ور لحلال شل دل احلال اول وی احلال ثانی به پدی را دی چی طواف زیارتو کی. قال ابو داود هذا حدیث ضعیف. امام ابو داود وی دا حدیث ضعیف دے. الحجاج لم ير الزهری حجاج ابن ارطا دا امام زهری نه قتلے نو انقطاع دا پکی. ولم يسمع منه داغن سماع نه ثابت. اصل کې متن د دې حدیث صحیح دی، خو دا سند لکه څنګه مصنف رحمت الله علیه ذکر کړ ضعیف دی، ځکه حجاج ابن ارطا مدلس هم دی. په صیغه د عن سره ذکر کړی، د دې باوجود د امام زهری سره ملاقات نه دی شوی لکه مصنف رحمت الله علیه وی. دا حدیث موقوفا علی عائشه رضی الله عنها. ابن ابي شیبه په خپل مصنف کې ذکر کړی لفظ داسې دی، اذا رمى حل له كل شيء الا النساء حتى يطوف. قال سي جمرع قبول نهرس ور لحلال شر مگر بيبيان ترديج طواف کی. فاذا طاف بالبيت حل له النساء. طواف د بيت الله شو کی طواف زیارت بیا ور ل بيبيان حلال شوی جما و نزدیکت دا غی سره کول شی. ابن ابي شيبه دا په عائشه رضی الله عنها باندې موقوف ذکر کړه په صحیح سند سره. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.